الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. راځو خپل درس طرف ته. اوس چې کوم درس وایو اوسنی درس نظام د حسبې هغه امر بالمعروف کما امر بالمعروف چې امارت اسلامي یا اسلامي خلافت یا اسلامي نظام په عهده باندې واخلي او هغه یې په مخ باندې بوزي هغه باب اوس وایو. رونو یو دا دی چې عام خلک په موږ تاسو کې ټول هر فرد هر مسلمان مکلف عاقل مسلمان په امر بالمعروف نهی انکر باندې مکلف دی چې د خپل استطاعت مطابق د خپل قدرت علمي او قدرت حسي مطابق به امر بالمعروف نهی عن منکر کوي. یو بل ورونو د اسلامي نظام د اسلامي امارت د اسلامي خلافت د امیر المؤمنین د فرائضو نه یو فریضه دا ده چې امر بالمعروف نهی عن المنکر نظام به جوړوي. دغه نظام ته ورونو په اسلام کې په اسلامي فقه کې نظام الحسب ویل کیږي. حسبه په فقه کې د فقه په کتابونو کې علما تر دې نامه لاندې د دې احکام شرحه کوي. نظام الحسبه یا الحسبه یعنی هغه رسمی امر بالمعروف نهی عن المنکر شعبه چې د اسلامي نظام اسلامي امارت او اسلامي خلافت له لارې تعین کیږي. نو سنه درس به انشاءالله هغې باره کې ګورو چې په څو جلسو کې او په څو نشستونو کې د دې احکام اخلو. دا ډېر مهم دی د دې اجزا به په غور سره انشاءالله وایو ځکه په اسلامي نظام کې په دغه باب د اسلامي نظام ولاړ دی همدغه خلکو په اوږو باندې. همدغه خلک اسلامي نظام ته یا امارت اسلامي ته هم تأیید جوړېدلی شي که په صحیح طریقه باندې امر بالمعروف نهی عن المنکر وکوي او کنه غلطي پکې وکوله همدغه شعبه د امارت اسلامي د تباهۍ سبب هم ګرځېدلی شي. که په غلطه طریقه باندې په غلطو اسلوبو باندې دا کار وشي عوام د اسلامي نظام مخالف کیږي په دې وجه باندې نه چې خلک اسلامي نظام نه مني په دې وجه باندې ورونو چې د هغوی سره به وضع خرابه وضع شوي خراب تعامل به ورسره شوي. نو څنګه هم چې ورونو د دعوت په باره کې ویلی چې د دعوت څلور ارکان دي همداسې د حسبې په باره کې وایو چې حسبه څلور ارکان لري. اوس صرف د دې ارکانو نمونه ولیکئ بیا به لار یو تفصیل وایو. رکن الاول المحتسب، دوهم المحتسب عليه، دریم المحتسب فيه، سلورم الاحتساب. دا ټول به انشاءالله په نمبر سره اخلو او د هغې مهم مهم احکام او مهم عناوین نقطه به اشاره کوو. لومړی درس نه مخکې تعریف د حسبه. حسبه څه ته وایي؟ الحسبه في اللغه څو معناګانې لري. یوه معنا مصدر من الاحتساب وهو طلب الاجر. نو احتساب ویل کی حسبه ویل کیږي طلب الاجر. نو امر بالمعروف نهی عن المنکر کوونکی ته محتسب ځکه ویل کیږي چې هغه دغه کار د دې اجر د الله نه غواړي د اجر په حساب باندې دا کار کوي نو ځکه ورته محتسب ویل کیږي. نورې معناګانې هم لري خو کومه معنا چې مناسبت د اسم سره لري صرف همدې باندې اکتفا کوو. اصطلاح کې حسبه څه ته وایي؟ الحسبه في اصطلاح الفقهاء هي امر بالمعروف اذا ظهر تركه ونهي عن المنكر اذا ظهر فعله. قرونه دا تعریف امر بالمعروف نهي عن المنكر. امر بالمعروف كم معروف؟ هذا معروف اذا ظهر تركه کله چې د هغه ترک ظاهر شي یا خلق هغه ترک کړي. ورونو بیا فرقونه هم اخلو د نورو د عام دعوت سره. په عام دعوت کې ورونو که یو کار چا پریښی او که نه یې پریښی ته به هغه بیانوي. خو امر بالمعروف والا کار په حسبه کې د امر بالمعروف والا کار څه دی؟ هغه به ګوري ورپسې چې کم نیک کار پاتې دی خلک یې نه کوي. لاړې یو ځای ته لاړې چې د جمعې مونځ خلک نه کوي. جمعې مونځ نه کوي نو ته به دلته امر بالمعروف کوي چې د جمعه را ژوندی کړی. دا د امر بالمعروف والا کار دی د حسبې والا کار دی د محتسب کار دا دی او د عام داعي کار دا دی که څوک که یو شی ترک شوي که ترک شوی نه نو هغه به خلکو ته دعوت ورکوي. که خلک د جمعې مونځ کوي بیا به هم د جمعې فضایل خلکو ته بیانوي. خو د امر بالمعروف د محتسب کار دا دی چې کم شی ترک شي کم واجب ترک شي د هغې د ظاهرېدلو د واپس کېدلو کوشش به کوي، په خلکو باندې به هغه ظاهروي، او کم کله چې منکر ظاهر شي نو د هغې د ازالې کوشش به کوي، هغه به لرې کوي. او عام داعي، د یو عام داعي یا د عام امر بالمعروف والا او د دې حکومتي امر بالمعروف والا فرق څه دی؟ عام دعوتګر وروڼو، که څوک نسوار کوي او که نه کوي، که څوک چرس کوي او که نه کوي، زه په جومات کې امام یم، امر بالمعروف به نهی عن المنکر به کوم. نو د امر بالمعروف نهی عن المنکر یو طریقه، یو کار دا دی چې زه به نن درس د مسکراتو په باره کې وایم. کل مسکر حرام. اوس کیدای شي څوک وایي چې وروڼه دلته خو د شرم څوک نن نسوار کوي، چرس وایي، دلته خو چرسیان نه دي چې ته دا ورته وایې. وروڼه دا دعوت دی، د دین یو جز دی، زه به یې بیانوم. خو محتسب کوم چې د حکومت اسلامي امر بالمعروف والی، هغه به په مسکر پسې ګرځي، که چېرته مسکر را پیدا شو هغه به منع کوي چې دا مه کوئ. نور نو اول به په خوله باندې ورته وایي، بیا به په لاس. نو وایي وروڼو چې د اول فرقونه د احتساب، د احتساب او دعوت، یا د محتسب او داعي ترمنځ فرق څه دی؟ نو وایو فرق دا دی. اول فرق، داعي به امر بالمعروف نهي عن المنکر کوي، یعنی بیانیي به خلکو ته، دعوت به خلکو ته ورکوي، که نه کارونه ترک شوي او که نه یې ترک شوي، که څوک بد کار کوي او که نه کوي، هغه به په دې دواړو صورتونو کې نیک کار بیانوي، د بد کار نه به خلک منع کوي. خو احتساب او محتسب به امر بالمعروف په هغه کارونو کې کوي، کم کار، کم واجب چې ترک شوی هغه به خلکو ته بیانوي چې په خلکو باندې به دوباره عملي، او کم منکر چې ظاهر شوی د هغې ازاله به کوي. دا یو فرق دی. دوهم فرق، داعي یا امر بالمعروف، عام کس، عام مسلمان چې امر بالمعروف نهي عن المنکر کوي، هغه به بیان کوي خلکو ته، احکام به بیانوي. خو حسبې والا کس به د بیان نه وروسته د هغې تطبیق هم په خلکو باندې کوي، د هغې مراقبت به کوي، په بازارونو باندې به ګرځي، بازارونو کې چې هم کم منکرات دي د هغې مراقبت به هم کوي. مخکې ځو انشاءالله، تفاصیل به بیا وروسته راځي. دوهم عنوان، مشروعیت. دلیل د مشروعیت څه دی؟ قاعده مشروع دی او کنه، یعنی جایز کار دی؟ دا موږ وایو چې بالکل په قرآن او په سنت باندې د حسبې مشروعیت ثابت دی. او د دې نه مخکې چې د دعوت په باره کې څومره آیتونه او حدیثونه اخیستي، هغه ټول د امر بالمعروف نهی عن المنکر، یعنی د حسبې دلیلونه هم دي. نو دوباره تکرار ته ضرورت نشته. حکم یې څه دی؟ د امر بالمعروف نهی عن المنکر کم حکم چې موږ مخکې بیان کړی، هغه حکم د دې هم دی. خو دلته یو حکم اضافه کوو چې حسبه، د حسبې نه که مراد د اسلامي نظام امر بالمعروف نهی عن المنکر تعین شوی کسی، نو په هغې باندې امر بالمعروف نهی عن المنکر فرض عین ده. یعنی عموما امر بالمعروف نهی عن المنکر موږ ویلو چې فصل کې څنګه دی؟ فصل کې فرض کفایي دی. خو کم کس تعین چې د اسلامي نظام امارت اسلامي طرف نه وشي چې ته د امر بالمعروف د شعبې مسؤول یې، یا ته یو وظیفه ورته ورکړه شي چې ته به په دې کار کې، په دې مجال کې به امر بالمعروف نهی عن المنکر کوي، نو په هغې باندې فرض کفایي کار څنګه شي؟ فرض عین شي. په محتسب باندې، یعنی هغه چا باندې چې اسلامي نظام د امر بالمعروف نهی عن المنکر دپاره مقرر کړی، په هغې باندې امر بالمعروف نهی عن المنکر فرض عین دی. اوس راځو وروڼو فرقونو ته. اول دا شی ولیکئ چې امر بالمعروف نهی عن المنکر کوونکي خلق په دوه قسمه دي. یو ډله هغه خلق چې امر بالمعروف نهی عن المنکر کار د الله په خاطر باندې بغیر له دې چې اسلامي نظام مقرر کړی خپله یې کوي، یوه ډله دا ده. دې ته فقها متطوع وایي. متطوع، المتطوع دا په کتابونو کې دا نوم ورته ذکر کیږي. متطوع هغه امر بالمعروف کوونکي ته وایي چې په خپل سر دا کار کوي، امارت خلافات اسلامي نظام نه مقرر کړی، دا متطوع شو. دوهم هغه ډله خلق کوم چې اسلامي نظام، اسلامي امارت او اسلامي خلافت د امر بالمعروف نهی عن المنکر لپاره تعین کړي، هغه ته محتسب ویل کیږي. محتسب، اول ته متطوع ویل کیږي، دوهم ته محتسب. نو اوس راځو فرقونه ګورو. عنوان ولیکئ د محتسب او متطوع ترمنځ فرق په لاندې ډول دی. اول حسبه یعنی امر بالمعروف نهی عن المنکر، په محتسب باندې فرض عین دی او په متطوع باندې فرض کفایه دی. دا اول فرق. دوهم د محتسب دپاره دا جایزه نه ده چې د احتساب نه علاوه یعنی امر بالمعروف نه علاوه په بل کار باندې ځان مشغول کړي، په نورو مباحو کارونو باندې ځان مشغول کړي، دا ورته جایزه نه ده. جایزه نه ده لکه یا تجارت شروع کی یا دکانداری کوي یا یو بل کار کوي، نه هغې ته دا جایزه نه ده. امر بالمعروف چې تعین محتسب وشو هغې باندې فرض عین ده، څلور ساعته ژوند به همدې امر بالمعروف توقف وي. او متطوع تدا جائز ده چې د امر بالمعروف ترڅنګ د هغې ترڅنګ د ژوند په نورو شعبو کې هم کار وکوي. دریم د یو منکر د ازالې او د یو معروف د رایج کولو لپاره د محتسب نه خلق کومک غوښتلی شي، یعنی په دوی باندې عریضه کولی شي، خو په متطوع باندې متطوع ته څوک عریضه نشي کولی. په یو منطقه کې کلی یو محله کې یو منکر روان دی، خلکو ولیدلو، نو هغه محتسب ته عریضه کولی شي، هغې نه کومک غوښتلی شي چې راشه دا منکر دی د ازاله وکوه، او د هغې په نتیجه کې به دای ورزي د هغې ازاله به کوي، خو متطوع په دې باندې مکلف نه دی، هغې ته به څوک عریضه نه ور وړي، اخبار به کوي خو عریضه نشي کولی. څلورم په محتسب باندې د عریضه کوونکي استجابت لازم دی، واجب دی ور باندې. که خبرې کو چې دلته منکر دی لګیا دی کیږي یا کم معروف ترک شوی، نو په محتسب باندې واجب ده چې حرکت کې به راځي او د هغې بندوبست به کوي، خو که متطوع ته چا دا خبر راوړو نو هغه باندې دا لازم واجب نه ده، بلکې هغه به د خپل قدرت مطابق په هغې باندې به عمل کوي. پنځم محتسب به په منکراتو پسې ګرځي، خو په کم منکرات؟ په ظاهره منکراتو. دا خبر ورسره ولیکئ، داسې نه چې تجسس شروع کړي، په ظاهره ظاهري منکراتو پسې به ګرځي، په کوڅو کې به ګرځي، په دوکانونو باندې به ګرځي، تر څو پورې منکر را پیدا کړي له منځه یوسي، او ګرځي به په کلیو کوڅو کې معروف پسې به ګرځي چې دا معروف خو به د چا نه پاتې شوی نه، او متطوع باندې دا کار لازم نه دی. متطوع که خبر ورته راغلو یا سی تر سترګو شول په هغه ټایم باندې به اقدام کوي، نهی عن المنکر به کوي او امر بالمعروف به کوي، که مخې ته ورته رانلو ورپسې ګرځي به نه، یعنی ګرځېدل ورباندې لازم نه دي، دا نه چې ورته جایز نه دي. شپږم یا اووم چار سو هم تاسو لیکلی، محتسب کولی شي چې د امر بالمعروف او د ازالت د منکر لپاره خپل ځان ته د کومک لپاره ډله جوړه کړي، ډله جوړه کړي یعنی یو قوت ځان ته جوړ کړي چې د هغې قوت کله ضرورت کېږي د قوت په ذریعه باندې منکر لرې کړي، خو متطوع دپاره دا حکم نه دی. محتسب په ظاهرو منکراتو باندې تعذیر ورکولی شي په شرط د دې چې تعذیر د حد درجې ته ونه رسیږي، او متطوع دا کار په یو محدوده دایره کې د تعدیب لپاره کولی شي، لکه پلا خزه پل اولاد او هغه څوک چې د ده تر ولایت لاندې. اووم یا اتم محتسب په خپل عمل باندې اجر اجرت وظیفه اخیستی شي، یعنی امارت اسلامی اسلامی نظام او خلافت که هغه دپاره رزق مقرر کو د بیت المال نه، دا د هغه دپاره جایز دی، ځکه موږ ویلی چې په ده باندې لازمه ده فرض ده چې هغه به بل هیڅ کار نه کوي، که په دې صورت کې بیت المال د طرف نه وظیفه ورته مقرره شي ده دپاره دا جایز ده. خو متطوع انسان به د امر بالمعروف نه یعنی منکر اجر له خلکو نه نه غواړي، چې زه تاسو ته درس وایم خطبه درکوم او خو کارونو ته مرابلم خو ماته به تنخوا راکوئ، دا نشي کولی. محتسب هغه منکرات هغه عرفي منکرات چې د هغې په نهی باندې شرعا کم دلیل نه یې راغلی، خو د هغې نه په مجتمع کې نقصان جوړیږي، نو هغه سې عرفونه هم منع کولی شي، د منع کولو حق لري، خو محتسب به دا کار نه کوي. مثلا عمر رضی الله عنه په بازار کې یو کس په دې باندې ووهلو چې ټیټ سر سر به په اوږه باندې خیو او داسې عاجز مړی غونتې به روانو، نو په دوره باندې وایو چې سیده دا مسلمان داسې شخ دی مړ پړ مزه. نو په دې کې په اسلام څه د دې نه منع نه ده راوستلې. اخرانی هغه محتسب هغه منکرات عرفی، یعنی چې عرف ورته منکر وایي، په عرف کې دا ښه کار نه ګڼل کیږي چې په شریعت کې د هغې په نهی کې نهی کې کم نس نه یې راغلی، د هغې په شریعت کې نهی نه یې راغلی، خو د هغې منع کولو کې مصلحت وي. محتسب داسې عرفونه رواجونه هم منع کولی شي، متطوع دا کار نه شي کولی. بل د محتسب په خلاف باندې په قضا کې دعوا نه اروېدل کیږي. د احتساب په باب کې داسې نه چې محتسب د چا سره په پټي باندې جنګ کړی وي هغه به هم نه وړې، نه د احتساب په میدان کې. بل دې پسې محتسب ته به اسلامي نظام کې مسؤنیت حاصل دی. مسؤنیت یعنی یو حفاظت ورته حاصل دی تر څو څوک ورباندې تجاوز ونه کوي، او که چا ورباندې تجاوز وکولو د احتساب په دوران کې دا یو منکر منې کوي چا ورسره جنګ وکولو وی وهلو، نو بیا په اسلامي قضا کې تجاوز کوونکي ته تأدیبا او تعذیرا مجازات شته. داسې مجازات چې د وخت مطابق یا د هغې انسان المهم چې بیا په آینده کې د نورو دپاره عبرت وي او څوک دا جرات ونه کوي. رونه دا فرقونه شول یولس فرقونه شول. محتسب به په ظاهر او منکراتو پسې ګرځي. دلته دوه خبرې دي، یو دا چې ګرځي به ورپسې، بل دا چې دا د ظاهر لفظ. نو محتسب په دې باندې مکلف دی چې کم ظاهر منکرات وي چې هغه منې کوي، پشت پرده په کور کې دننه چې کم منکرات کیږي هغې پسې به نه ځي، تجسس به نه کوي. دا نه چې جاسوسي نظام یې جوړ کړی چې ته ورشه فلانې حجره کې څه کار کیږي، په دننه کور کې دا خلک څه کار کوي، او دا به نه کوي ورونو، او دا کار موږ نه کیږي ورونو. نو دا کار به نه کوي. تاسو هغه مشهوره واقعه واورېدلې ده، دا به انشاءالله مخکې راځي آدابو کې، هلته به دوباره بیا ذکر کوو. خو اوس چون سوال وشو، عمر رضی الله تعالی عنه محتسب و احتساب یې کولو، امیر و امیر المؤمنین و هغه به خپل احتساب کولو. نو د شپې د مدینې په کوڅه کې په کوڅو کې ګرځي، د یو طرف نه د یو کور نه د سندرو آواز راغلو. نو عمر رضی الله تعالی عنه پاسې د هغه هم په سیرت کې راځي چې جګ سړی و، لوړ سړی و، په دیوال باندې وختلو. نو غوږ نیولی، اوس معلومیږي نه چې دا سندرې وایي، اشعار وایي، جایز وایي، ناجایز وایي، څه محفل یې جوړ کړی، ګډیږي، څه چل دی. نو دې په خاطر چې ویني په دیوال باندې وختلو، ویې کتل. نو دا کس بیا قضا ته را پیش کړو چې ده منکر کولو. نو هغه خو هم رونه صحابه و دورو په مسایلو باندې پوه خلک و، هغه د ده په خلاف باندې خبره درج کړلته چې ما یو منکر کړی دی، بالکل زه یې منم، مانه ګناه شوې ده، ما سندرې ویلې. عمر رضی الله تعالی تا درې ګناهونه کړي دي. الله رب العزت فرمایي ولا تجسسو، تا تجسس وکولو. الله رب العزت فرمایي چې واتو البیوت من ابوابه، او ته په دیواله باندې راواوختې. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انما جعل الاستئذان من اجل البصر، الاستئذان ثلاثه، دریزل دروازه ټکای کچا درتوی چې راځه بیا برازه، ته بغیر دغه نه سلام نه کلام اورو د قتل. نورون هغه ته به دغه مسله د قضا مکه ته چلاړه. عمر رضی الله عنه په دې مسله کې ملامت ترالو. نو په دې شکل باندې ورونو ظاهر د محتسب کار داده چې په ظاهر او هغه پسې بغرزی، په ظاهر او منکراتو پسې به ګرځي. اوس کمپیوټر دی، په دې کمپیوټر کې قرآن هم پکې شته، حدیث هم پکې شته، دینی کارونه هم پکې شته، فحش نه فحش کارونه هم پکې شته. داسې نه چې اوس یو ځوان په دې لاره باندې روانې کمپیوټر یوګې ته وي او احتساب والا وایي چې دې خراشه او کینه ویشته، دلته کینه او یو کس ورته کینه چې اوس ګوره یو فولډر ګوره، په دې کې به دننه خو تصویر نشته، سندر خو پکې نشته، ته په دې باندې ورونه مکلف نه یې، دا کار به نه کوې. او د موبایلونه کې هم، په موبایلونه کې هم دا کار نه کوي. یې د خلکو موبایل راواخلی چې خراشه، په دې کې څه شته او که نه شته، هغه بله خبره. هغه زو وړاندې دا خبره کوو، هغه چې کله دعوه په انسان باندې دایره شي بله خبره ده، کله قرینه راشي بله خبره ده. ورونه په دې سره خلک متنفره کیږي، په خلکو باندې حلقه را تنګیږي، د ژوند حلقه را باندې تنګیږي. نو د خلکو پشت پرده کارونه به نه کوي، د خلکو مهمان خانو ته به خلک نه لګي تجسس وکوه او پټ په پټه د کسان لګلی چې ته وګوره چې دلته خو به دا ګناه نه کیږي. د محتسب کار دا دی، کومه ګناه چې په ظاهره باندې کیږي هغې پسې به ګرځي، په کوڅو پس کې به ګرځي، مکتب ته ورځه، مدرسې ته ورځه، بازار ته ورځه، په بازارونو کې به ګورې. د هغې احتساب دا دی، څوک خو به دوکه نه کوي. سامان او دا سیزونه چې راوړي دا خو به غلط نه وي، پوښتنه به کوي، دا انشاءالله وروسته هم بیا وایو. دا ډېره مهمه خبره ده چې په دې ځای کې په احتساب کې بازار نه دی داخل، بازارونه موږ آزاد پرېښي دي. خو یو دکان کې یو شی کیلو په 15 روپۍ دی بل یې 10 روپۍ خرڅوي. دا اقتصاد د محتسب کار دی، محتسب دا کار دی چې دا کار به کوي. ورشه ورونو اکثر سیزونه ګورو ټول وختونه تیر شوي، تاریخ الانتها اکسپایر شوي دی. اکسپایر شوي شیان خلک دلته خرڅوي چې د بیمارۍ هغه کېږي سبب ګرځي. خو په دې باندې دا احتساب موږ تاسو نه کوو، داسې فکر کوو چې دا د پولیس کار دی. ورونا دا محتسب په اسلام کې پولیس دی. دا پولیسي نظام دا خو د انګریز نظام دی، انګریز ورته پولیس وایي. زموږ ستاسو نظام احتساب دی، احتساب د پولیس کار کوي. نو په ظاهره دا معنی چې په ظاهره هغه پسې به ګرځي، منکراتو پسې به ګرځي چې هغه پیدا کوي هغه به له منځه وړي، او متطوع چې دی په هغه باندې دا لازمه نه ده چې ورپسې وګرځي. کوڅه په کوڅه باندې به ورپسې ګرځي، نه چې شته او که نه شته. خو که چېرته یې لیدلو من را منکو منکر بیا به منې کوي. خو محتسب به ورپسې ګرځي، د هغې وظیفه هم دا ده چې سار به راځي، په بازار کې به هم ګرځي، په ځوانانو پسې به هم نظر ساتي، په ګاډو پسې به هم نظر ساتي چې چېرته ظاهر شی ولیدلو د هغې نه وروسته به بیا لرې کوي. دا مسله به انشاءالله مخکې راشي. که چېرته پشت پرده یو کار کېږي، منکر کار کېږي، هلته ورباندې خبر شي، هلته بیا څه کار کېږي؟ ورونه هغه بېله خبره ده. پشت پرده د کور شانه یو منکر رالو، موسیقي اواز راځي، زه خو ورپسې نه یم راغلی. دا اوس ظاهر کار دی، اگر چې په کور کې دننه کېږي که نه، په کور کې دننه کېږي خو د اواز د سندرو رالو، نو دا بیا ظاهر دی ورونو، پټ نه دی. یو سړی په کور باندې ډش لګولی دی، ډش، نو دا ډش خو ظاهر دی که باطن دی؟ ظاهر دی. ظاهره خبره ده چې ته بیا قسم ګورې. نو که یو چا داسې چا لګولی چې مثلا د اعلام شعبه ده د طالبانو، د امارت اسلامي د اعلام د شعبې د پاسه لګېدلی، نو ورونه هغه موږ وایو چې دا ضرورت اعلامي ضرورت دی، د اعلامي ضرورت دپاره به یې کوي. خو ته یو کس ګورې چې هغه عام کس دی، عام کس دی، ډش باندې دا کس څه کوي غیر له دې چې فلم ورباندې ګوره، غیر له دې چې فساد ورباندې ګوري، نور څه کوي په دې کې؟ نو دا یو ظاهر شو. اگر که په کور کې د ټي وی په کور کې لګېدلی، خو علامه یې بهر ده. یو کس په باره کې ورونو خبر رالو چې دا کس په کور کې شراب جوړوي، شرابي دې ونیولو، ولیدلو شراب دې د کومه کړې هغه چې فلاني کور کې ما د هغې نه اخیستی دی، دا بیا پټ نه دی. دا تا ثابت شو په قرائنو درته، ثابت شو په اعتراف د چا درته ثابت شو، نو دا حکم بیا د ظاهر اخلي، دا بیا منې کوي. خو یو دا د ورونو چیز پته نه وي. اوس په دې موبایلونو کې ظاهره شو، درته کوم ځای کې درته ظاهره شو، اواز دی واورېدو، ودې لیدلو، څوک تیریږي یا دې ولیدلو چې ورسره اشارې ګډیږي ورسره په دې شکل باندې، یا چا په هغې باندې اعتراف وکولو، چا ورباندې ګواهي وویله چې دغه کس فلمونه ساتي او په نورو یې تقسیموي، نورونو دا بیا باطل نه دی، دا څنګه دی؟ ظاهر دی. غلطي دا ده چې اوس ته په دې ځای کې پټک دلته واچوي، هر کس چې راځي راکوشه موبایل دی درسره ولګوه موبایل یا یو سیټ ته شه، نو دا جایز نه دی ورونو، دا جایز نه دی. داسې حلقه به په انسانانو باندې نه تنګوي. مکلف نه موږ تاسو، الله نه مکلف کړي. ولې د خلکو موبایل نه ورپسې کولاوې؟ او کېدی شي یي پکې موبایل دی، د مردارۍ شی دی، خو ما او تا پې مکلف نه یو تر څو پورې چې ما او تا ته ظاهره شوي نه یي. نو ورونه یوه طبقه خلک به په لاس باندې منې کوو، څوک چې ظاهر دي، څوک چې ډېر جرأت کوي او په لاس منې کوو، او دا چې ظاهر نه دي ورونه هغې دپاره نورې طریقې دي. خو موږ وویلې ورونه، تعلیم دی، تربیت دی، جومات دی، مدرسه ده، اف ام ده، ام پی 3 ده، د دومره وسایل هم چې وښودل، دا ټول وسایل به دې پسې دي چې هغه موبایل پاک کړي. نو انشاءالله یوه نه یوه وسیله به ورباندې کار خامخا کوي. بله خبره په دې کې دا ده، که چېرته مخفي منکرات متعدي کېږي، نو ورونه په هغه صورت باندې بیا د تجسس جواز هم شته دی، که چېرته متعدي کېږي. مثلا د چا په باره کې دا مسله راغله چې دغه کس توزیع کول کوي، د فلمونو د سندرو توزیع کول کوي، غلط فلمونه راوړي، نو هغه به نورونه هغه په هغه صورت کې ورونه، د هغه که اگر که ظاهر شوی نه دی، نو چون د هغې ضرر متعدي دی، ضرر چې د چا متعدي دی او ورباندې را ثابتوي به یې. سوال هغه دا چې دی وخت کې خو یعنی په اغلبیت کې دا خلک د فساد شیان اوري او انتقالوي د موبایلو په واسطه باندې، نو صد باب دپاره نشي کولی دا کار؟ صد باب دپاره نور طریقې چې ودرېږي بیا به وروسته دې طریقې ته راځي، چې بله طریقه نه کېږي. نو د نورو مشروع طریقې چې په هغې کې شبهه هم نشته او امر هم په هغې شو مسایلو باندې، نور په هغه مسایلو باندې به اول کار کوو، د هغې نه وروسته که د دې ټولو نه وروسته بیا هم پوه شو چې بله طریقه نشته، آخرنۍ طریقه هم دا ده، آخرنۍ طریقه چې دا ده ورونو، بیا به د دې مصالح او مفاسد مخې ته اړوو، چې مصلحت پرې زیات مرتب دی که مفسده زیاته ورباندې مرتبه ده. اوس رزو الفرق بين المحتسب والقاضي يا بين الاحتساب والقضاء دي قضاء او احتساب ترمنز فرق حسبة دي قضاء سرا فدو سيزونك يو برابر دا اول يوالي فحقوقي مسائلوكي فحقوقي مسائلوكي دي دوار ومخطة هم دي قاضي هم دي محتسب مخطة عريضة كدليشي قاضي ورطرفع كدليشي خو دا دي خو لفظ لكن محتسب تا پټولو انواع پټولو دعاوو کنه نه پيوڅو دعاوو کې پيوڅو دعاوو کې پيوڅو دعاوو کې د کار کول شي درې دعوی دي چې پاغه کې درې داسې دعوی دي چې پاغه کې عریضه ور باندې کېدل شي عریضه قبلول شي او غته شکایت کېدل شي او مسله او قضیه ورته رفع کېدل شي اول هغه قضیه چې د وزن او د مکیال په باب کې را پیدا کیږي په بازار کې د دو سره جنگ شي سو پچا دا وو کوي چې د کیلو د کیلو نه د کیلو نه کم دی د کانه دوهم په بیع او شراکه چې کم غش هغه دعوه پچا باندې وشي محتسب کولی شي دا غي دعوه واروي او لاړ شي پچا باندې چې دا دعوی هغه سره احتساب شروع کړي دریم هغه قرضدار چې مماطله کوي د قرض پور کولو کې مماطله کوي یعنی تاخير کوي قصدن په دې معاملو کې دغه درې معاملې هم قاضي ته مخکې کیږي او هم محتسب ته دواړه د دعوی اورېدلی شي نو د دې نگانه دا دواړه یو برابر دي دوهم مدعی علیهنا د مدعی حق دواړه اخیستلی شي یعنی هغه دعوی چې دوی ته مخکې کیږي په دواړو کې هغوی کولی شي چې مدعا علیه چې کوم دی په هغې باندې الزام کولی شي چې د هغې حق ورته ورکړه اوس بل عنوان د قضا او د احتساب او د محتسب او د قاضي ترمنځ فرقونه محتسب کولی شي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په مسایلو کې پاتې راغلی کس سره بغیر له دې نه چې څوک ورباندې عریضه وکړي احتساب ورسره شروع کړي خو قاضي دا کار نشي کولی تر څو پورې چې مسله نه یې ورته رفع شوې قضیه نه یې ورته رفع شوې بل محتسب په هغه منکراتو کې چې هغه ظاهر نه دي په هغې کې محتسب دعوه نه شي اروېدلی حق نه دی چې دعوه واروي چې یو کس ورته راشي چې ما ده ته پیسې ورکړې وي دی اوس ما ته نه راکوي او د دې نه څوک خبر نه دي چې ورکړي دي که نه دي ورکړي نو دا د قاضي کار دی دا به قاضي ته رفع کیږي محتسب ته نه رفع کیږي محتسب ته بس صرف هغه څو دعوې چې موږ بیان کړې درې دعوې هغه ورته رفع کیږي او هغه به اخلي نورې به نه اخلي بل محتسب به په هغه حقوقو کې چې په هغې کې تجاحد او تنکر وي تجاحد او تنکر دا معنی چې کله پیښه شي یو کس په هغې کې انکار کوي په هغې حقوقو کې یعنی ظاهر نه وي هغه حق او هغه بیناو ته بیا ضرورت لري بیناو ته چې مدعی به په هغې کې بینه راولي نو دغسې قضایا چې په هغې کې مدعی په دې باندې ملزم کیږي چې باید بینه راوړي او بیا مدعا علیه ته که بله لاره نه وي هغې ته بیا قسم ورکول کیږي دا مسئله قاضی ته ځي او محتسب ته دا مسئله نه ځي محتسب په داسې مسائلو کې دعوی د چا نه قبلوي دا یو څو فرقونه وو.